حکایت نذر کردن سگان هر زمستان. سگ زمستان جمع گردد استخوانش، زخم سرما خورد گرداند چنانش، کو بگوید کین قدر تن که منم، خانه ی سنگ باید کردنم. چون که تابستان بیاید من به چنگ، بهر سرما خانه ای سازم ز سنگ. چون که تابستان بیاید از گشاد، استخوانها پهن گردد پوست شاد. گوید او چون زفت بیند خیش را، در کدامین خانه گنجم ای کیا؟ زفت گردد پا کشد در سایه، کاهلی سیری قری خود رایه. گویدش دل خانه ای سازه امو، گوید او در خانه کی گنجم بگو. استخوان حرص تو در وقت درد، در هم آید خورد گردد در نبرد. گویی از توبه بسازم خانه ای، در زمستان باشدم استانه ای. چون بشد درد و شدت آن حرص زفت، همچو سگ سودای خامه از تو رفت. شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکر باره کی سوی نعمت رود. شکر جان نعمت و نعمت چو پوست، زان که شکر آرد تو را تا کوی دوست. نعمت آرد غفلت و شکر انتباه، صید نعمت کن به دام شکر شاه. نعمت شکرت کند پر چشم و میر، تا کنی صد نعمتی سار فقیر. سیر نوشی از طعام و نقل حق، تا رود از تو شکم خاری و دق.